فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo talaado ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 29ka bisha Dulqacda sanadka 1443 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: gudoomiyihii gobolka Hiiraan oo qarax lala beegsaday iyo askar ilaaladiisa oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxaas; dowladda federaalka oo markii ugu horreysay qiratay inay lugooyo la kulmayso isla markaana aan hufnaan wax loo siin dad ay u gacan haatisay oo qaarkood ka yimid beerahoodii iyo xoolahoodii; maxaa ka jira in dadkaasi lacag lagu dulcunayo lana seejinayo mustaqbalkoodii wax soo saar. Warbixin umuurahaas ku aadan ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha allah. inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan munaasabad ballaaran oo lagu furayay isbitaalka weyn ee magaalada Jirib oo ka dhacday xarunta isbitaalka. xubintii dhuux qur-aanka oo ku dhaqan ayaan barnaamijka ka marnayna ku soo dhowaada mar kale iyo dhuuxa wareysiyada. waa hagaag. qodobadaas oo idil goor dhow ayaad maqli doontaan insha allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka: qasaare dhimasho iyo dhaawac baleh ayaa ka dhashay qarax culus oo deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan lagula beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka. wararka ka imaanaya wadada xiriirisa degmooyinka Baladweyn iyo Mataban ayaa sheegaya in maanta uu halkaasi ka dhacay qarax xoogan. ilo wareedii ayaa sheegaya in la beegsaday kolonyo gaadiid ah oo gelbinaysay Cali Cusmaan Jeyte oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan. sawirro laga soo qaaday kolonyada uu la socday gudoomiyaha isla markaana la qarxiyey ayaa muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray mid ka mid a gaadiidka uu qaraxu haleelay. wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gudoomiyaha gobolka Hiiraan uu ka badbaaday qaraxa balse ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen qaar ka mid a ilaaladiisa. inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhintay 3 askari halka ay ku dhaawacmeen 3 kale, waxaana mas-uuliyaddiisa sheegatay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. waa hagaag. qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhagaysanaysaan. markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada 88-aad ee imtixaanka dhuux qur-aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheekh Nuur Macalin Cabdiraxmaan. يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وما كان ربك ربك وما أور علي نبي ربك ما ليهلك إن بابئنا القرى مقالوك بظلم كرد رأي السمين سبب تذباب إيمان وأهلها نحال مصلحون كوا حاجة جهائي ما دام أهل كذا مصلحين أيهين ومفسدين تيوحي حاليين إيهاجة جهائيان ilaahay dagaad dadkaas baabi'i maayo. haddii dad muslixiina laga helo, aayaddan waxay ku jirtaa suuratu Hud dabayaaqadeeda. waana darsigeena aan doonayno in aan ruuxman ku dhaqanoon horyaalla. waana darsi ka mid a duruusteena imtixaanaha ahayd ee qoraal qoraadkeedu waxay dhuux qur-aanka ku dhaqan, sunnada nabiguna kama harto sala allahu aleyhi wasalam. idan inaad dhuux dood ku dhaqanta waaye waa ruuxa sidaa yeela inuu noqdo ururka allahu ka midna adduunna u guuleysto, aakharina u guuleysto. hadduuna qur-aanka iyo sunnada dhuuxine, ruuxu meel dhexe istaagsana maayo. wuxuu dhuuxaya oo ku dhaqmayaa wuxuu shaydaan ama wasaawisu shaydaan. markaasuu urur shaydaan iyo ka maqdo wala fii khusrin gelaa khasaaro iyo hoog iyo balaayo. adduunkana wuxuu waayaa xayaatan tayiba, waxa ku dhibtaa macaysatan danka nolol wanaagsan iyo nolol shacabiga ku dhibtaa qabriga dootagana godgoodkana arid kamid ayuu u noqonaa si nabiga noo sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu waayaa inuu noqdo beer beeraha jannada kamida inuu noqdo qabriga waayaa bacda albacthina jahiimo ku dhibtaa jannada waa waayaa alla markaas wuxuu leeyahay ayadan wamaa kaana rabbuka liyuhlika alqura bidhulmi wa ahluha muslixun dadka deegaanka degan deegaankaas ama mid weyn ha noqdo ama mid yar ha noqdo dadka qayb ka mid oo dulmay sameeyey ilaah allay warkiisa diiday allay warkiisa diiday asay mufsidiin noqonayaan qaarne waa muslixiin qaarka muslixiintahuna waa inay tayo leeyihiin tirana leeyihiin hadday tayo leeyihiin laakiin aysan tiro lahayn alla ayagaasuu badbaadiha laakiin hadday tiro leeyihiin ayagana waa badbaadiha dadkaasne sababtooday u badbaadiha maxaa ila muslixiin waay muslixiin waay haddii mathalan alla subxaanahu wa tacaala sida uu tilmaamayo dadki ay muslixiin yihiin mufsidiinta waa qaba karaa waa qabahayaa haddii laakiin ayna tiro badan lahayn ayaga alla badbaadiha mooyaane waxba dadki kale xujada un waa ku ogaayan laakiin maba waxay aadi ka horeysa waxaad falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiya dad khayr ku dambeeyo oo khayr haritaankiisa u saaxiba may kamid noqdaan quruuntii baaba uu ku yimid oo yanhawna cani fasaadi fasaadka reebaya haddii kuwaasu jiri lahaayeen way badbaadi lahaayen laakiin lama hel ilaa qaliilan wax rmaayeen oo miman kamid ah anjeyna ayaga aan badbaadino minhum kamida ulubaqiyahaas inti kaletane waa farabaxsadeen watabaca aladiina dalamuu kuwa dulinka sameeyo alla inay kasoo horjeestaan mooyaane alla warkiisii diiday ibliis ururkiisu noqday ma ay raaceen utrifuu fiihi shayga dhexdiisa loogu faaji faajiyay oo kaanuu mujrimiina dimbilayaan noqday mujrimka waxaa laga wadaa waa midka ibliis adoon u noqdaba wamtaazu lyowma ayuha almujrimuun alam acad ilaykum yaa bani aadama alaa tacbudu shaydaan aakhir alla saasuu leh mujrimiinta soocma maanta soo hore idinkuuma dardaaran siin inaadan shaydaan caabudina muslixiintuna yaa waay waa kuwa halgamayo jihaadaya sida afghanistan oo kale ee dhahaya waxaan alla ahayn in addoon loo noqdaa waxaan qaada karna ma ah waa ka halgamaynaa ilaa aan shahaada ka helno ama sharciga alla aan dadka uga dhaqnone cag dhigi mayno dadkaasa muslixiin layidhah ilaa kuwaas la helane haddee maba jirtaba nololuma jirto oo mujrimiintaasaa dadka leh alla wuxuu yihi walulaa dafcu llahi naasa bacdahum bibacdin la fasadat ilardu dadka alla subxaanahu wa tacaala qaarkood in qaar ku reeba haddayna jiri lahayn dhulka dhan waa fasaadi lahay ha kuwa dadkaysoo mujrimiinta ee doonaayo dunida in gaalnimo lagu idlaayo waxaa laf ku dhuun gasha kuwa inta yaroo jihaadaysa oo halgamaysa oo doonaysa inay ayagu ama ixdal xuseen inay helaan oo ay shahaado helaan ama ay haddaba sharciga islaamka dadka inay ku dhaqaan dadku ay nastaan ee mooryaantan adduunka mooryaannimada inay ku idlaysan rabto oo lagu leeyahay beesha caalamka ay ka hor tagaan wa ficlan allahu rabbulcaalamiina addoomihiisa waa haddaba maaragtay unaxariisa wallahu duu walaakin allaha duu fadlin cala alcaalamiin والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده waa hagaag. Dowladda federaalka ayaa markii ugu horeysay qiratay inay lugooyo la kulmayso isla markaana aan hufnaan wax loo siin dad ay u gacan haatisay oo qaarkood ka yimid beerahoodii iyo xoolahoodii. Haddaba maxaa ka jira in dadkaasi lacaga lagu dulcunayo lana seejinayo mustaqbalkoodii wax soo saar? Warbixin umuurahaas ku aadan Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya. madaxweynaha dawladda federaalka xasan sheekh maxamuud ayaa dabayaaqadii bishii la soo dhaafay magacaabay ergey isaga ka wakiil ah kaas oo la sheegay inuu ka shaqaynayo sidii loo caawin lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen. magacaabista ergeyga ayaa waxa ay dadka qaar ku tilmaameen gadaalka gaarnimo, maxaa yeelay waxay dawladda federaalku indhaha soo kala qaaday xilli muddo 5 bilood ah ay dalku ka jireen abaaro iyaduna ku mashquulsanayd khilaaf iyo doorasho. taa beddelkeeda dhulka ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddo ka badan 4 bilood si joogto ah loogu qaybinayay deeq kala duwan oo raashin u badan. cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah ergeyga la magacaabay ayaa durbadiiba waxa uu shaaca ka qaaday in hawshan gurmadka loogu yeeray ay ka hoos jiraan mashaariic badan oo macnaheedu yahay in lacago badan lagu dulcuno dadka deegaanadoodii iyo beerahoodii laga keenayna looga sheekeeyey in raashin la siinayo. waxa uu sheegay in dowladda federaalka aysan wax lacaga u haynin dadka xeryaha loo ooday, saasoo ay tahayna ay jiraan lacago la masuqmaasuqay iyo kuwo iska dabawareeg galay oo la leeyahay nidaam ayaa la marsiinayaa. dowladda qasnadeeda wax ku jiro hadda xukuumaddii hadda xilka degis 1 milyan bala qaaday markay dhisayaan guddiga gargaarka 100 kun keliya ka keeneen xukuumadda hadda xilka ma haynay dhaheen 100 kun keliya keeneen. marka dowlad soomaali wax ma haysato, madaxweyne xafiiska la wareegay hadda la wareegay inay wax hayaan anaaba oginahayninba maba lahaayaba. hadda lacagtii laga aruuriyey musharaxiinta oo ani aan ka mid ahaa oo 1,600,000 gaaraysay iyo 2016 doorashadii ahayd haaf ka mid ah lagu celiyay dadka abaara saan oo kale abaar u jirta iyadana waad la socotaa ilaa hadda waa laga la-yahay lacagtii 1,600,000 dadamcidii lagu wareejiyey waa baarlamaanka iyo labada aqal iyo guddoonkooda waa bankii dhexe way ku jirtaa. laakiin annaga waxaan filaynay in abaaraha la siiyaan ku dhahay nus ka mid ah in abaarta la siiyo dadka hadda taladeed iska lade oo labada guddoon oo baarlamaanka sanadkii hore maadaama doorashadii hore haaf la siiyey abaaraha guddiga abaaraha waxay ii sheegeen oo dhisnaay oo allow naxariisay professor wa oo madax ka haddana doctor wasiir baafo uu ka yahay kumeel gaar madaxda ka yahay oo sheekh bashiir iyo sheekh suumo iyo ku jiraan sheekh cabdibaari raggaasay ku jiraan waxay ii sheegeen dee in abaartii hore nus la siiyey lacagtii laga soo ururiyey musharaxiin dadka abaaraha. qof walba waxay ku leedahay midkii waxaa systema la marsiinayaa intay ka dhacday sidii inaad moodaba in dad dhimanayo masaakiin aysan jirin. sidoo kale waxa uu ka waramayaa caqabado badan oo isdaba yaalla oo xitaa haddii raashin la keeno hor istaagaya in wax laga siiyo dadka xeryaha loo ooday, waana kan isagoo ka sheekeynaya caqabadahaas. waxaana dadka gargaarka noo keenay qayb ay kuleen dadka markay kuusoo gurmadaan waxaa laga yaabaa inay iska keenaan doomo maraakiib ma gaarsiisana inta hadda arkay, laakiin doomo raashin ah in lasoo xiro markiiba gargaarkii markii la keenay, laakiin aan la sii diyaarinin qaabkii iyo sidii lagu qaybi lahaa intaba. waddanka markuu doon raashina keeno oo dekedda kusoo xiro oo yidhaahdo deeqo ama diyaarad oo ku keeno oo laga guddoomo yaa qaybinaya, qaabkii loo qaybinaya diyaar garowgaas ma jirin. saa la socotana dee dowladdan soomaaliya waa dowlad weli curdun iska ah oo waxaa la isku haystaa awoodaha anaa mas-uula iyo ana inay soo marta waaye anay ima soo marin inta saas ma aha. waxaa kaloo aada loo adkeeyey oo runtii aada loo adkeeyey dowladda inta hadda arkay hadda jirtay oo xilligeeda dhammaaday aada waxaa loo adkeeyey qaabka canshuur dhaafka gargaarka bini aadamka aadaa loo adkeeyey oo ilaa iyo waxaa laga yaabaa markaan la fadhiisay qaramada midoobay ama hay-adaha kale kala duwan waxay dhaheen dowladdii ugu dambeysay xasan sheekh canshuur dhaafka wuxuu naga qaadan jiray 72 saac, laakiin dowladdan hadda 2017 waa sida uu ii sheegay argeya gaarka ee qaramada midoobay James Swan wuxuu dhahay, laakiin dowladdan 2017 ilaa hadda inaa canshuur loo dhaafo gargaar bini aadamnimo waxay qaadataa uu yiri 27 todobari. markuu markab raashin yimaado oo canshuur dhaafkiisii 27 todobari xayiran yahay markabkaas hay-adda keensa WFB ama UNICEF qof rataa ahaato waxaa ku socda kiraa ku socota marka dekedda u yaalla. marka WFB oo kale waxay ii sheegeen markab saasoo kale canshuur dhaafkii uu ka dahay in $1 million lagu dallacay intuu ku xirnaa dekedda. marka xiriir xumo la-aanna waa jirta hay-adaha dowladda dhexdeeda iyo waxa la yidhahdo afka qalaad ego aa jiro qof walba isaga inuu buteeriga inuu isaga lasoo maro isaga leeyahay iyo saasay ay jiraan. marka caqabadaha jira saasay u badan yihiin. nin oday ah oo ka mid ah dadka kasoo hayaamay baadiyaha isla markaana dhab u qaatay baaqa dowladda federaalka ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur hortiisa ka cadeeyey in kaamamku ay samaysteen dad mangafayaal ah oo waddada u taagan wixii la siiyo barakacyaasha. arrinkahi walaha aragti ilaa iyo doolow ilaa baydhow seeti ha aragti dadka badnaa agtiis may rogo xamara rogo xamar walaa rogo reer koonfur galbeedo maamulada oo maamulada horto may jare naftiga un may aragna aqaba inay yihiin dad dadkii intu roogo dad amay suubsay magafiyal un suubsadii magafay iyo hor suriyo magafaha salaan qaada koro hadii lankii geegay heed aan seeta oo heed magac ka qorto bir kaasiida laba suriyo xon 100 mooto ta xon dugay habiyeli hadii ka wal ma khalas lankii nafaayta xon dugay diibey nafaayta ama la ku an koray badba isla la siyaasay aqbada gudub koro magafaha salaan ka reebo koro seeb maxkamadna ka saaro koro kaas un may faraana dadka masaakiinta waa la siyaaw oo madha banaanada xurnimo wal la siyaaw magafuhu oo intii moro oodi oo meel ku shubay hor suriyeen la ka qabad Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur ma inkirin magafayaasha ka jira kaamamka iyo sida mashruuca looga dhigtay dadka in laga soo wado tacbashada beerahooda iyo kuwa ay duruufta baday abaartu laakiin waxa uu sheegay inaysan wax sida u sii buuran aysan ka qaban karin dhibaatada magafayaasha magafaha sax waay dhibaatooyinka aan soo aranay kamid tahay magafaha waa jira kaamanka fadhiyaan waa dhoogan yihiin meel kasta joogan kaamanka qarkood magafanimaha loo abuuraa laakiin hadda anaga culayska iyo caqabadaha baaxadda na horyaalo tiradii ka bateen intii aan wax ka qaban karno ugu muhiimsan hadda aan rabnaa inaan xoog saarno waxyaalahaas kale inaan kala talino dadka mas-uuliyiinta ah local authority-yada ama dowladda maxalliga ah ama heer federaal aadan ama heer gobolada aadan inaan kala talino u sheegna leenahay laakiin annaga inta dhex tagna hadda awood aan dhana saasa yeelina ma jirto laakiin wacyigeedan keenayna madaxdan kala hadlayna heer gobol heer federaal heer maar banaadir heer deegaan degmo waxaas inaan kala hadalno ku baraarujino dhammaanta ka qayb qaadana la iska raba laakiin sax waa magafayaasha annaga aan dhahno kusoo aragno ma jiro raashin badan oo hay-aduhu keeneen laakiin waxaa jira raashin yar oo doonyo ku yimid oo imaaraadku carabtu keeneen cabdiraxmaan cabdi shakuur ayaana sheegaya in ilaa iyo hadda aana la qaybinin raashinkaas sababo la xiriira caqabado ka hor gudban way yeelanaa raashinkii imaaraadka keenaa weli yaalla markaan weydiinay wasaaraddii iyo wixii waxay leeyihiin awooda ku qaybina ma hayno awooda waxaa waa ama inaad diyaarad ku qaado waa raashinka ama inaad gawaari aad ku qaado marka qarashkii lagu bixi lahaa ma haynay leeyihiin oo lagu qaybi lahaa waa dhacaya november inuu dhacayo umaleynaya wixigaa jow dhimana marka waa kabaasti xumo dhinaca dowladda markaa weydiiyay gaarka noo keenay markii hore kama aan heshiinin qaabka loo qaybinayo midda kalena caqabadaha in la sahlo waan kuwa ogtihiin gargaari qadar keenta oo konton tan ahaa laba bilood ku xayirnaa garoonka diyaaradaha oo shirkadda faafuuri ay dowladda soomaaliya kusoo dallacday $300,000 oo baqaarkii ay yaaleen kiridiisa ah waxaasoo dhan marka in la fududeeyo hal mar la wada qabto arrinta hal mar arrinta ugu halista badan ay hay-aduhu ku hayaan soomaalida ayaa ah in dadka ay ka soo saaraan baadiyaha isla markaana keenaan magaalooyinka si looga tago tacbashada beeraha iyo dhaqashada xoolaha cabdiraxmaan cabdishakuur ayaana sheegaya in hay-adaha qaramada midoobay ay ku guuleysteen inay baadiyaha ka soo barakiciyaan 3 million oo qof dhowrkii jeer ee ugu dambeeyey ee abaaruhu dalka ku dhifteen haddii marka abaar kasta hal milyan oo timaado abaar kasta hal milyan timaado haddii marka 10-kii hadda abaareed 12-kii abaareed ee dhacday waxay keentay 3 million ay keentay haddii sii socdaan inta kalena waa ka imaanaysaa baadiya oo haddeerta sax waaye dadkii lacag ay magaalada ku siinaho dadkii inay noqdaan xoolihii tabcadaan ninka jooga baadiyaha laga soo bilaabo mudug ilaa iyo galgaduud xagga usii soco ilaa iyo gey ilaa iyo sool iyo sanaag ilaa hargeysa gey baadiyaha dadkii ku noolaa ilaa iyo nugaal haddii magaalada lacag lagu siiyo $200 $3-4 ay la siiyo way adkaanay inuu ku noqdo arigii iyo xoolihii inuu ku noqdo waa adkaanay marka annagaana la ka rabaa marka inaan la nimaadno istaraatiijiyad taasaa keenaysa aniga inaan ku celceliyo arrintan waa national waa amni qaran marar badan ayay aqoonyahanada soomaaliyeed ka digeen halista ku hareereysan gargaarka ay sheegayaan dowladda federaalk iyo hay-adaha shisheeye waxaana maanta ay marayaan xilli ay dowladda federaalk qarinayso halisyahaasi iyadoona weliba doorkeeda ka qaadanaysa waa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan munaasabad ballaaran oo lagu furayay isbitaalka weyn ee magaalada Jirib ayaa ka dhacday xarunta isbitaalka culimo mas-uuliyiin iyo waxgarad ayaa ka soo qaybgalay munaasabadii lagu furayay isbitaalka ugu horeenna waxaa halkaasi kelimad ka jeediyey sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey waxaan maanta u fadhinna waa xafladdii isbitaalkii dhismihiisii muddo socday waa wax ilaahay looga mahadiyo runtii intii ka geysatay maskax iyo maal iyo muruq miisaankooda xasanaadka ilaahay u barakeeyo intaa kadib waxaan rabaa walaalayaal makaanada dhibiga uu leeyahay fil islaam kama caafimaadka cilmigan dhibiga iyo ka shaqayntiisa waa makaano aada u weyn fil islaam islaamkana aada buu u daryeelay maxaa jira haddee qof bini aadan ma jiro ilaa uu xanuunsanaya cilad unbaa ku imaan qof weligii caafimaad qaba ma jiro. Waxaan filayaa intanadaan hadda meesha fadhida qofkaas hadda meel unbaa laga hayaa. Ahamiyaddiisa runtii waxaa ka hadlay Imaamu Shaafic raxmatullahi calayhi cibaaraad aada u kooban. Wuxuu yidhi alcilmu cilmaan, cilmu ladyaan wa cilmu labdaan, mana garnaha yuri laa aclamu cilman bacda alxalaal walxaraam ambal ee afdal min adibbi. Waa hadal kooban oo Imaamu Shaafic runtii kaga hadlay caafimaadka. Walaalayaal, diinteenna waa diin shaamil, qayb kasta way ka hadashay dibiga haddii uu yahay. Maa faradnaa fil kitaabi min shay, sixada ama caafimaadka bilo aadankana aada bay u daryeeshay. Maxaa yeelay caafimaadku waxaa ku xiran qofka maskaxdiisi iyo diintiisi. Maxaa yeelay qofka hadduu xanuunsado caqligii xataa wuu tagayaa, oo dee caqli badan ma jiro. Walidaalika bacdu culammadu waxay yidhaahdeenba martabada labaad bacda alislaam ama bacda salaamati diin waa muxuu ahaa caafimaadkaba. Maxaa yeelay ruuxda qofka ku jirta, qofka ruux baa ku jirta. Ruuxda waxa weeye guri bay degantay, waxaa guri waa jismiga. Waa sida muxuu ahaad annaga guriyaan degan ama xaafado, gurigaa qofku wuxuu deganaan karaa inta uu fiicayn oo uusan burburin ama uusan dumin. Haddee ruuxdii haddii jirkii caafimaad iyo salaamo la waayo oo uu xanuunsado, haddee waxa weeye markii dambe uu iska tagay waa dhimanayaa qofkii moogta meeshii haddee ku nooleed. Shareecada runtii waxay ka hadashay xagga dibiga ama caafimaadka intayna cudurada dhicin ama markay dhacaan kadib xuluushii, waxoo dhan way ka hadashay. Waa mid dalil ah alwiqaayatu khayrun min alcilaaj. Sida loo ogyahay bil aadanka cudurada ku dhacana waa laba qaybood, maradul quluub iyo maradul abdaan. Midka quluubta naftiisa laba usii kala baxayaa, shareecada waxoo dhan way ka hadashay wayna daaweysay daahir iyo baadinba. Haddaan wax yar milacsana kuwa dhaca ama shareecadu say ugu hadashay ka hortaga, aayadda hadda aan ku bilaabanay waa kuluu washr suuratul araaf. Aayadda bacdu culamo waxay yidhaahdeen waxayba ka hadlay ama waxayba ku soo koobta waa aayad barkeed dibigii oo dhan iyo caafimaadkii. Waxay aayaddu waxay ka hadlay in muxuu ahaa cunnadii la yaraysto iyo cabitaankii in la yaraysto. Arrintaana runtii caafimaadka qayb weyn ayay ka qaaday nabigeena calayhi salaatu wasalaam. Erayo kooban ayuu kaga hadlay arrintaas oo wuxuu yidhi maa malaa aadamiyun wicaan sharan min badni. Qofka bila aadanka waxaaba ku filanba xoogaha luqmada uu qaato, haana qaybiyo saddexa u qaybiyo calooshiisii, fa thuluthun lidacaami wa thuluthun lisharaabi wa thuluthun linafasi. Intaasuu marka u qaybinaya. Laakiin haddii dee waxa uu iska badiyo xanuun baa imaanaya. Oo waxaa la yidhahdaa almacidatu baytu daa walximyatu ra'su kulli dawaa. Marka naxnu qawmun, annagu waxaa nahay dad laa naakul xataa najuuc, markaan gaajoono baan wax cunnaa, wa idaa akalnaa laa nashbac, mana dharagna daan wax cunin. Jazaakumullaah khayran. Intaasi kadib agaasimaha isbitaalka ayaa isna ka hadlay munaasabadda. Walaalayaal, ku soo dhawaada isbitaalkii guud ee Jilib, isbitaalkaasoo u dhigma ama waxaan oran karaa ka fiican isbitaalada jira. Soo dhawaada markaan leenahay isbitaalka isbitaal bulsho waaye kan oo maanta loo dhisay degmada Jilib. Degmada kaliya maaha, wuxuu matalayaa gobolka oo dhan. Waa isbitaal guud. Isbitaal guud markaas guud maxaa waaye? Guud waxay tahay macnaheedu isbitaalkan waxaa laga helayaa waa inuu shuruudaha u yeelanay waxay tahay waa isbitaal guud. Waa in laga helaa qayb walba, ugu yaraan waa in laga helaa dhakhtar walba. Saasaa markii lidaa isbitaal guud. Isbitaalkan waxaa ka shaqeynaya rag khubaro ah, horey uga soo shaqeeyay isbitaalaadka kala duwan, soo maamuli jiray, shaqo ka qaban jiray. Marka way ka duwan yihiin, ma jiraysa marka macnaha fudayd iyo maaragtay in lagu fududaado kiiska qofka bukaanka ah wax ma qaba iyo wax walba waa aqaanaa oo kale. Qaabkeenu waa ka duwan yahay qaabkaas oo dhan. Ficil ahaan saasaad noogu imaanaysaa. Bulshada haddaad tihiin mas-uuliyiinaad tihiin, marka mas-uuliyiinta dhammaan halkan joogta, isbitaalka sidaas noogu imaada inuu yahay isbitaal guud oo erigaas uu isticmaalayo ka dhabeeyey, hadday noqoto qalab, hadday noqoto daawo. Marka waxaan u gelayaa haddii Ilaahay idmo qaybaha isbitaalka. Isbitaalku wuxuu ka kooban yahay laba qaybood: bukaan la seexinayo iyo bukaan socod. Qof daawadii qaadan dhaqtarkii guud uu weysteenayo daawo qaadanaya tagaya hadaan ku hormaro qaybta bukaan jiifka waxa ka shaqeynaya 7 dhaqtar dhaqtarka cudurrada guud general medicine dhaqtarka qalliimada guud general surgery dhaqtarka hooyada iyo dhallaanka iyo waliba daaweynta cudurrada ku dhaca taranka dhaqtarka ilkaha dhaqtarka caruurta dhaqtarka raajada iyo ultrasoundka computerka wax la yaalo marka kan computerkan anaga waa ka casirsan yahay kuwa kale waa arkaysa qofka computer la saaraya qof walba wuxuu keenay marka inuu iska soo si dadkii wax ku waajin computer keen waa ka duwan yahay marka wuxuu uga duwan yahay wuxuu wataa doppler baa leeyahay oo asagu soo saarayo hadii xiirki xiran yahay xubnihii jirka ay xiran yihiin waxa soo dhan ayuu soo saaraya waxa kale oo jira ECG dadkii inta badan marka ay jirto misalan qofku wuxuu ku caabanaya laabta marka laabta cudurro badan ku dhaca waxa jira marka wuxuu ku leeyahay qofka halkaas ay xanuuneysa halkaas ay xanuuneysa cabaar marka socdo waa xurtoonaya waa fariisanaya marka waxa keenaya wuxuu qofkaasi wax ka qaba wadnaha ECG-gina waa leena marka ECG-gi shaqada wadnaha lagu ogaanayo dhaqtarku uu ku ogaanayo qofkan inuu qabo cudur wadnaha waxa dhacda in sida aniga arkay oo jirtaba caan ah in dadkii heart problem ka qabay in maanta dhan lagu daweynayo infection ku hayo waa wareenka ku hayo markaas qofku wax arkaysa daweyn antibiotic markaas marka dambe waxa waye dhaqtar buu helaya ECG-gaana la saaraya you have cardiac problem allee magar simple marka daawadu fudaanayso taasna waa hayna tan labaad qaybaha uu ka koobay isbitaalku dhisma ahaan koow waa qaybta soo dhaweynta bukaanka outpatient markay yimaadaan laba waa qaybta gargaarka degdega waa emergency-ga ama casualty-ga tasmaha gargaarka degdega first aid-ki maaha waxan waa meel lagu maareynayo qofka ilaa uu baahdo surgery oo ayadana qalbka u dhameysan yahay qalbkiina waa sheegi doonaa ma aha in oo faashad iyo wax inta lagu dhajiyo qofkii maartay leeyahay gargaar degdeg waa orod iska tag ma aha wixii dhan waa u dhameystiriin shaqaalihiisi iyo qalbkiisiiba waxa ku jirta qaybta raajada iyo ur ku jirta waxa ku jirta qaybta hooyada iyo dhalaanka waxa ku jirta qaybta farmashiga oo laga helayo daawo cusub oo casri ah badana waxay isticmaalaan daawo tayo leh daawadeen macnaha casri waaye waa cusub tahay waana tayay leedahay qaybta shaybaarka shaybaarkii caadiga ahaa waxay leedahay microbiology qayb leedahay waxaa lagu beeraa misan qof baa cudurkiisa la bixin waaye ilaahay amarkiisa qofkii waa soo noqonayaa okay infection ay ahay daawo hebel maqaarku ka xanuunsan yahay ama meel kale marka waxa la sameynayaa waa dheecaan baa laga qaadayaa ama waxaa laga qaadayaa qayb jirkiisa kamida maqaarkaas oo kale waxa laga qaadayaa qaybtaas microbiology-ga ayaa la geynayaa marka waxa la helayaa marka ilaahay amarkiisa halkii ugu dambeeyay qofkaas oo lagu daaweynayo insha Allah qalab badan ayaa la waxaa kamida full automatic CBC CBC-gan caadiga aan aragno waxa way hal qof maanta dhan la gelinayaa 40 daqiiqo sugaaya keenna waxa way casri waaye waxa way 40 qof hal mar ka baxaya oo soo saaraya biochemistry jira asagana oo casri oo mashiin ah coagulation jira dhig xarka qabo sida dadka qofka markuu weynaado ama cuslaado xididada way xirmaan xididada kuwa dhiiga waliba celinaya kuwaasa marka waxa way mashiinkan wuu soo saaraya waxa kale oo jira dad baa waxay ka cawdaan semen analysis misalan waxay leeyihiin spermadii ma jirto bacrimin ma jirto waa laga qaadayaa waa la baarayaa waxaa la geynayaa meesha la yiraahdo microbiology-ga waxaa kamida marka qaybta qaliinka guud qaybta jiifka haweenka qaybiyan ku jira qaybta jiifka ragga qaybta jiifka caruurta qaybta karinta cuntada bukaan jiifku wuxuu ugu leeyahay cunto cuntadaas waa diyaar uu leeyahay xaq uu leeyahay waxaa jirta marka qayb kale maadaama qaybahan oo dhan aad arki doontaan aan ka dhignay qaybo bukaanadii ay seexanayaan ama bukaanadii lagu qaabilaayo qayb waxaa jirta marka oo xafiis ah bukaanka la soo qalo xagga la geynaya kuwaan waxa ahayn bukaanada medicalka ah xagga la geynaya asagana qayb waxaa jirta marka physiotherapy la yiraahdo Soomaali jumcin u taqaan laakiin ma aha physiotherapy waxa waaye daaweynta kamid tahay shaqaalaha ka shaqeeya isbitaalku waa 82 qof waxa isugu jiraan dhakhaatiir shaybaariste rajiste umulsooyin kalkaaliyaal caafimaad shaqaalaha nadaafada waardiyayaal farmashiistayaal iyo kuub wax kariya waxa kale oo jira an accountant hisaabiye waxaan yeelanay sida casriga admin and finance qof u qaabilsan inuu wax soo gado inuu ogaado wixii isbitaalka ka maqan wixii la rebeer gareynayo gaadiidka waxaasoo dhan biyaha shaqaalaha non medicalka ah oo aan ahayn shaqaalaha caafimaadka dhan ninkaasaa u qaabilsan isbitaalku wuxuu shaqeyn doonaa marka 24 saac waa isbitaal guud ahaan waaye waxaa jirta marka OBD-ga lambar bixinta 12 subaxnimo waaye waa sabti ilaa khamiis jimco waana sanayna hadii ilaahay ilaado marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay isbitaalkan bulshada looga faa'iideeyo annagana aan faa'iideyno idinkana ka faa'iideysta ogaada annaga lafteena waa ujeeda dad waaweynaanahay waxaan rabnaa hadday cilmi tahay iyo hadday caqli tahay iyo hadday nidaam tahay inaan idin faa'iideyno dhammaantiin marka isbitaalkii ha laga faa'iideysto waa isbitaalkoodii ha ka faa'iideystaan Cabdiqaadir oo isna ah gudoomiyaha gudiga isbitaalka ayaa sidoo kale ka hadlay munaasabadda aniga waa Cabdiqaadir Maxamed Diris ahna gudoomiyaha gudiga isbitaalka degmada Jilib isbitaalkay waa la furay anaga aanu lagu wareejiyay isbitaalka wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto oo shaqeeyo dhakhaatiir fiican ah joogta oo aqoon u leh shay baahra casri ah raajada dhaqtarka lafaha kabniinka wax dhan diyaar u yahay dadweynaha waxaan u sheegaynaa in isbitaalkaas ay ogaadaan aynoo soo talagalaan si waxyaabaha awal loo aadi jiray xamar iyo kismaayi meelaha loo aadi jiray looga maarmo qarashkii waxaa ka baaqanaya baabuurta marka insha Allah isbitaalkii wuxuu diyaar u yahay inuu dadka wax u qabto shaqadiisana waa uu bilaabayaa mar dhow hadii Ilaahay ilaah isbitaalka waa furay xafladda maanta ayaa lagu furay wa billahi tawfiq Salaadiin ka soo qayb galay xafladdii lagu furay isbitaalka ayaa dhankooda ka hadlay madashii ay ka dhacaysay munaasabada Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahad iska leh Allihi no suurta galiyay xafladan qaaliga ah inaan ka soo qayb galno Allahas ayaa mahad iska leh walaalayaal haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shariicada Islaamka waxaan u mahadnaqayna maamulka Islaamiga waxaan ka codsanay anagoo ku hadlay afka noqowada jubooyinka dhamaan in loo furo isbitaal weyn oo ummada anfaca maamulka Islaamiga uu ka soo jawaabay jawaabtii hadda hayna iftadaxa maanta aan u fadhino isbitaalka guud ee degmada Jilib agaasimihi wuxuu ku hadlay waad maqleysaan wixii sabab u dhameystiran yihiin waxa aan magaalooyinka kale laga helin ayaa isbitaalkan laga helaa marka waxaan rajaynaynaa macna aan u soo dhoweynaynaa hadaan nahay odayaasha aadna waa ugu faraxsanahay ilaahayna waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay cidii wax la baxday iyo cidii muruq iyo maskax ku bixisay in ilaahay jannatul firdaws oo a'la uu ka baraabiyo ayaan u rajaynaynaa hada wa billahi tawfiq Dr. Hanafi Cabdi Sheekh Aadan ayaa isna kelimad ka soo jeediyay munaasabada waa wax aad iyo aad loogu farxo isbitaal baaxadiisa ee aad iyo aad weyn tahay qalab casri ah oo waliba qaali ah in ummada loo keeno si loogu daryeelo caafimaadkooda way ku mahadsan yihiin Allaha ka abaalmaray subxaanahu wa ta'ala ummadii hantidaas bixisay dadkii ka shaqeeyay ee inta dhismo iyo qalabeyn ay ka shaqeynayay iyo dadkii fikrada keenay in halkan isbitaal ummada looga dhiso inta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ajri xasanada ka siiyo amalkooda ikhlaas Allah uga dhigo maalinta qiyaamkii aan faan Allah ka dhigo subxaanahu wa ta'ala isbitaal hadaan maqalno saddex shay bisal lagu qabtaa midda koowaad in dad lagu daaweeyo waa shaqada rasmiga ah isbitaalka midda labaad in dad wax lagu baro ana markaan jaacadaha dhameeyay waxaan ku baray jannada digfeer iyo banaadir isbitaal gaar oo ardada wax lagu baro shaqada isbitaalada ugu muhiimsan waa in ardada wax lagu baro runtii warbixinta gaasima isbitaalka bixiyay laakiin waxaan ku soo arkay reejirin si badan leeyihiin mar wada gaasimaha mar wada isbitaalka wareejinay waxaaba aan ku soo arkay ayaan wax rabay inaan ka marqaati kaco isbitaalka soo sheegay gaasimaha qaybta bukaan socodka ugu bilaabay markii horaato uu soo wareejiyay ilaa khayrasiyo gaasimaha waxa ay u muhiimsan aan ku soo arkay sheybaar casri ah sheybaarku waa halka lagu ogaado cudurka jira saxmiya mise ma aha waa meesha noogu dhana ee laf dhabarka ah waa meesha umada dibka maanta ka haysto qalabka sheybaarada waxa ugu muhiimsan CBC wax leeyahay oo waxyaabo badan soo saari kara soo agaasimaa u sheegay CBC yadu waa kala gidsan yihiin qaar aan dhowr xabba saari karo hal xabba mar qaban karo laakiin kan maximumkiisa hal mar afarta analysis inuu sameey karo oo loo soo saari karo sidoo kale waxa yaalan ku soo arkay mishiinka loo yaqaan biochemistry waxyaabaha aad ii xiiso galiyay oo si gaar ah soo jiisay wala waxay ahaayeen oo isbitaalka hadda aan ku soo arkay mikroskoobiyada wax lagu fiiriyo baashan weynaysay wax lagu fiiriyo dhamaan inta isbitaalada arkay mikroskoobi caadayaal China laga keena $400 oo badan maximum kulli kaas ayaal maalo bicilada ku jirto ama isha ha noqoto ama muraayada ha noqoto ama wax ku dhiga ha noqdo maalinka lagu ma karsanaa karo isbitaalka waxaan ku soo arkay oo aad arki doontaan insha Allah taala mikroskoobiyada yaalo waa Olympus noocyadan qaali ah Mareykanka laakiin Olympus leeyahay ayaan ku soo arkay ka marqaatay kacaya waxaan kale ugu soo arkay ultrasound nooca loo yaqaan Dopplerka oo ka sare kaas oo wuxuu san kan qaba karin lagu soo saari karo lagu ogaan karo dhaqaatiirta iyo kalkaaliyasha caafimaadka waxaan kula dardaarmay sida agaasimaha ugu dardaarmay in umada uu shaqeynaysan aanu xariisataan qofka jiran waxa ugu horeeya ka rabo waxa weeye wiji fura inaa kaalo kulamo si ka soo dhaqtar u tahay haduu wajigaada furnayn bukaanka ma ku qancayo u sabra u soo jeeda lacag weli maysan laakiin ajir aan qari heli doonaa insha Allah taala nabiga muxuur cali sallallahu salaam wallahu fi auni alabdi ma kana alabdu fi auni aqihi ugu dambeen waxa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee jubooyinka sheekh maxamed abu abdullah maanta waxay tahay waa maalin weyn waa maalin farxad weyn leh waa maalin aad iyo aad noogu weyn hadaanu nahay maamulka islaamiga ee wilaayada jubooyinka ee dhamaan bulshada ku dhaqan gobolada dariska la ah ee wilaayada jubooyinka intaba farxad waa ina la wadaagayaan waa nasiib iyo guul weyn oo la taaban karo u soo hoyatay ummada ku dhaqan goboladan inaan maanta aan helnay isbitaal guud oo qalabkiisoo dhan loo dhameystiray dhismihiisa la dhameystiray dadka ka shaqeynayaana ay yihiin dad aqoon iyo xirfad dheeraad u leh shaqada ay qabanayaan waxaan run ahaantii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay mar aan haday aan ku soo wareegay bahda caafimaadka ay waxa weeyaan iyo dadka ka howlgalaya isbitaalka mas'uuliyiintiisa ee qaybaha kala duwan ee isbitaalka aan marmaray waxaan soo arkay qalab aad iyo aad u wanaagsan iyo waxa weeyaan tayo aad iyo aad u sareysa iyo dhaqaatiir u heelan in ummada ay wax u qabtaan juhdi iyo dadaal badan oo ka muuqdo iyo firfircooni waa sharaf weyn waa nasiib aad iyo aad u weyn oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nawaafajiyay intaas kadib waxaan rabaa in yar inaan ka yiraahdo ahmiyadda uu noo leeyahay macnaha isbitaalkan awalan dhammaan ummado dhan qalbigooda ayaa ku xasilay maadaama horey aanan loo haysan isbitaal macnaha saan oo kale u qalabaysan dhismahan oo kale leh horey looma haysan markuu waxa weeyaan dadku haday xanuuna iyo wax ay la soo dariyaan walwal iyo walbahaar iyo xaqee u qaada ayaa laga fikiri jiray laakiin maanta idmeenaan iyo istiqraar waxa weey qalbiga ayaa la helay maadaama isbitaalkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu noo suurtageliyay waxa kale oo maanta aan helnay qanaacataama dhamaan inta meesha fadhiisay inta maqanba waxaan ku qanacsanahay waxa meesha ka jira iyo waxaan indheheena aan ku aragnay saasoo kale waxyaabaha aan ka faa'iidi doono waxa kamida in qarashkii caafimaadka ummada uga bixi jiray inay waxa way u baaqanayso qarash badan baa bixi jiray meelo badan baa la aadi jiray dibadda la aadi jiray xataa wax kale iska daayay Muqdisho iyo meelahaas dadku markay aadaan aad iyo aad bay u soo dhibaatoon jireen kumanaan kun oo dollar baa ka soo bixi jirtay hadda ka hor nin wuxuu ii sheegay in halkii habeenba waxa weeyaan dad isbitaalka kaga jiray qaybta jiifka ee bukaanka habeen walba laga qaadiyay 150 200 laga qaadiyay waa jiif bas ah marka waxa uu yiri waan xamili kari laa waa meel macnaha dadka in lagu furto lagu talagalay isla meelaha qaarkood hadda wadamada qaarkood caafimaadka waxay noqotay wax ummada macnaha dhaqaale looga sameeyo sida uu Dr. Xaneef uu sheegayba waxa loo furtay in ummada lagu dhaco oo waxa weeye qofka in badan hantidii uu lahaaba meeshaas ay ku burburayso oo qaarna waxa weeye looga qaadanayo dawo qaarna jiif looga qaadanayo qaarna si kale looga qaadanayo baaritaan marka alxamdulillaah dad daacada oo waxa weeye ummadooda ka naxaya ayaan meeshaan ku arkay oo ummada inay waxa weeyaan wax badan u qabtaan doonaya marka dadka jeebkoodi baa u baaqan doonaysaan rajaynaya insha Allahu ta'ala waxa ka bixi doonana wax ay ku qancaan oo yar ay noqon doonta sida aan meesha ka arkay waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo dardaaran aan u dardaarmayo dhaqaatiirta ka howlgalaysa isbitaalka waxaan leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala uga baqa ummadan waxaad ku dadaashaan ikhlaaska iyo ihtisaabka ku dadaala waxaad ku dadaashaan itqaanul a'maal a'maasha aad qabanaysaan inaad itqaanisaan oo iska sugtaan waxaan kaloo idin kula dardaarmayaa al-cadaala in ummada loo cadaalad sameeyo jawrka iyo dulmigana la iska ilaaliyo dadkana waxa weeyaan waxa ay mar walba ay sugayaan waa cadaalad xataa iska daaya kuwa aalasayda imaanaya subaxdii imaanaya kaararka xataa cadaalad bay u baahan tahay dawadu cadaalad bay u baahan tahay waxa daryeelida macnaha wax walba dhan walba cadaaladu way u baahan tahay in lagu dadaalo cadaaladda waxaan kaloo kula dardaarmayaa riqaabada iyo waxa weeye mar walba in qofka xanuunsan laga warqabo xaaladiisa mar walba lala jiro xilliga aad shaqada aad leedahay haddaad ummaddii aad ka seexatid waxa weeye qof baa laga yaabaa inuu isku dhinto ama dhiiggu u furmo marka in arrintaas aad iyo aad loo dareensanaado qof walba oo caafimaad soo maray ama xanuun soo arkay ama isbitaal jiifsaday arrinkaa waa u dareemi karaa dhibaatada ay leedahay qof walba waxa weeyaan arrinkaas waa dareemi karaa baan isleeyahay saasoo kale waxaan kula dardaarmayaa raxmadda iyo macnaha u dhimrinta dadka waxa weeyaan bukaanka in loo dhimriyo loona naxariisto waxaan kaloo kula dardaarmayaa inaysan ducada hilmaamin mar walba ay dadka waxa u duceeyaan bukaanka nabiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu oran jiray dahuur insha allah waa caafimaadaysaa dadka markaad u tagtaan ayagoo xanuunsan ku dhaha waad caafimaadi doontaa waad kici doontaa tafaa'ulkaas ayay u baahan yihiin marka mar walbana waxay u baahan yihiin in loo duceeyo insha allah caafaka allah ilaahay ha ku caafiyo ilaahay waxa waa ku boogadhayo ducadaas mar walba qofka waxay u tahay qalbi dejin bay u tahay marka ducadaas in lagu dadaalo waxaan kaloo kula dardaarmayaa tawxiidka in dad badan oo waxa weeye xaaladoodu adag tahay baa idin imaanaya waxaa la rabaa mar walba tawxiidka dadka in loo laqino mar walbana waxa weeye tawxiidka la dareensiiyo waxaan ku wareejinaynaa insha allahu tacaala guddi baa loo sameeyey isbitaalka oo waxa weeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan ka kooban guddigaas ayaan ku wareejinaynaa dhammaan dadka ka shaqaynaya dad waxa weeyaan hadda bulshada ka yimid weeyaan annagu maamul ahaan iyo ka xaraka ahaanba waxaan ku wareejinay bulshada aan ku wareejinay ayaga ayaana insha allahu tacaala iska leh ayaga ayaan rabnaa inaan ilaalsadaan annagu wixii hadda ka dambeeya ummadda aan ula simanna marka insha allahu tacaala ilaahayna haydin barakeeyo waxaan rabaa marka inaad saas ula socotaan isbitaalkan waa isbitaal guud ummadda ayaa iska leh ummadda loogu shaqaynayaa waxaan rabnaa hadalladii raggii odayaasha ee iga horreeyey ha la ilaalsado hadda juhdi baa ku baxay dadaal baa ku baxay waa loo hagar baxay marka waxaa la rabaa wixii hadda ka dambeeya bulshadu inay ilaalsato inay dhaqaalaysato inay tayadiisa ay ku dadaasho annaguna insha allahu tacaala wixii hadda ka dambeeya idinka ayaan idin fiirin doonaa waxaad camal fashaan dalabkiinni waan ka jawaabnay waana idin dhiibaynaa waxaad samaysaanna waan arki doonaa ilaahay hadduu idmo waxaan hadda u yeerayaa guddiga ama boorka isbitaalka degmada Jilib guddoomiyaha Cabduqaadir waxaan rabaa furihii isbitaalka inaan ku wareejiyo soo dhowow waxaa hadda ka dambeeya waa naga wareegay halkaana waa buuggii iyo warbixintii waxa weeyaan ay ku qorneed isbitaalka insha allahu tacaala waa naga guddoomay guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh